أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون صدق الله العظيم. سورة المطففين دير شمس فارا اتلسن نمبر آيات مخك آياتنا كي دا مجرمانو حال او پدوزخ کے داغوی عذابونا ذکر شو اس ور پسے دا مومنانو حال اللہ پاک ذکر کی نا مومنان ابرار دی نیکان دی نا دا دوی مقام با کم لے کی وی نا دا با پعلیین مقام کی وی او علیین دا وم اسمان نا پورتا دا عرش دلان دے یو مقام دے علیین وچت مقام دے سجین خکتا دے دا وم از مکلان دے او علیین دا اچت دے پدک دے کہ دا مومنانو روحنا او دا مومنان عملنامی پرتیوی کتاب مرقوم دا کتاب مرقوم دا مومنانو دا عملنامو بیان دی کتاب دا سر مرقوم چی پاگے مہر لگے دلے دی علیین کتاب مرقوم ندے دا کتاب الابرار لأنه كان خلق عملنا مي كتاب مرقوم دي او دا غزيت خاص مقرب فرشتي ورزي لأنه كان عملنا مي كوري نگراني كي حفاظتي كي مطلب دا چه دا نیکان و خلق و عملنامه دا مقرب فرشتو پا نگرانه کیوی نو دا خاص فرشتی دا مومنان و دا عملنامه و نگرانی کی دا مقام بارکی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ دا شہیدان و روحنا دا اللہ پا نزبان نے دا شنو مرغو پا ججورو کیوی ارواحهم فی حواسل طیور خضر دا شنو مرغو پا ججورو کیوی او پا جنت کے سریگی تسرح فی الجنت فجنت کے سریگ یوز ابل دے تو چکر لگئی دا جنت باغونوں کے دا جنت نہرونوں کے چکر لگئی او بیا دا عرش دلان دے فانوس پا اغی فانوسونو کی واپس راشو آرام کئی دا عرش دلان دے فانوسونو دی او پا اغی کی بیا آرام کئی ممعلومی گی چی دا شہیدان و روحونا تحت العرش او دا جنت سیل کئی سورۃ یاسین کے اللہ فرمائے قیل ادخل الجنہ حبیب نجار کی سورۃ یاسین کے ذکر رے اگر چہ کافرانو شہید کو نو دا مرگ نہ پاس فورن وتے قیل ادخل الجنہ ز جنت داخل شاہ بعض روایات اور حدیث نہ دا مومن روح پ جنت کے معلومی گی نو خلاصہ دا کہ جائے قرار دا روحنو دا پا اوام اسمان بانے دا عرش دلان دے اوی دا جنت دے نو دا روحنو دا جنت سیر کئی چکر لگئی اختیار ورکی شوی دے او دی دے کہ دا حال لمقربین راغلے دے ان کتاب الابرار لفی علیین نو حقیقت دارے کہ جائے قرار دا تمام مومنان دا روحن اندغ جنت حدیث مبارک کے راضی دا مومن روح دا مرغے پا شکل کے پا جنت کے پونوں کے معلق ہوئی انما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة روح دا مومن دا مرغے پا شکل دا جنت پونوں کے اویزان ہوئی حتى ترجع الى جسده يوم القيامه الى قيامت پر از باندے بدن سر بیا ملوش نو یہ بہترین مقام دے چہ دنیا ستڑے ستومان روحنا دغه مقام تلار شنی لا فقلار شی خوشالی ور تحاصل شی وی روح دا مومن تل علیین پا منارو وی ناس تل دا دنیاوی دا جنت دار الامان دا نو دا امن مقام تلان شو پا غده کی خوشحالی کاللہ ہرگز دا سنرا دا جنتیانو دو زخیانو مقام بیو نوی دا کافرانو دا مومنانو نتیجہ بیو نوی کاللہ ہرگز دا سنرا ان کتاب الابراری بے شک عملنا میدن کانو خلق لفی علیین فا علیین مقام کی بوی وما ادراک ما علیون تا تصفت لگی چی علیون سشیدے کتاب مرقوم نا یو دفتر دے مرقوم مہر پہ لگے دلے دے عملنا میدن کانو چی دی فدے مہر لگے دلے دے اشہدہ المقربون حاضری کی دیتا المقربون خاص مقرب فرشتے ان الابرار لفی نعیم بے شک نیکان بندیان لفی نعیم دا جنت پا نعمتنو پا آرام کے بوی علی الارائک ینظرون فتختنو باندے بناسو ینظرون یو بالترکت لکی علی الارائک فتختنو باندے بوی شاہان دی فتختنو باندے ناس دی ینظرون یو بالتگوری یو بالتبمگوری خو ینظرون الی اللہ اللہ تبمگوری دا اللہ دی دار بمورت ملاوی گی تعرف فی وجوہہم نظرت النعیم تب پی جن ددی پدے مخنو کے ترو تازگی دا نعمت نو دا آرام تعرفو تب پی جن فی وجوہہم ددی پدے چہروں کے پدے مخنو کے یو رونق و ترو تازگی با پاغی کی ویلے ہر یو کتن کے چبل جنتی تا گوری نو پوئی گی بچ دے دیر خوشحال لے نعمتن علامے پتے ہربان معلومی گی کلچ سڑے غمجن وی نہ تندین معلومی گی چنن غمجن لے او کله چې خوشاله نو تندی روخانه ای نو معلومیږي چې دین خوشاله یسقون من رحیق مختوم یسقون سکولی شی پدوی باندی من رحیق مختوم دا خالص شرابنا مختوم چی مہر پہ لگے دلے دی فجنت کے دا شراب و نہرو ندی دا ہر مومن فکور کے ووی خدا پکی او ناشنا قسم شراب دی چی دا پا نہرو نکی ندی دا پا بوتل کی وی دا بوتل دا پاس مہر لگی دلی وی اگا مہر بیم دا مشکو جوڑوی مشکو نبا جوڑوی لکہ دنیا کے چی مہر لگی گی نو پناکو باندی لگی لات او لگی او پاغی بانی بیا مہر لگی گی نو پا جنت کے چکم مہر لگی گی نو دا با دا مشکو خطوی پاغی با لگی دلی وی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون بس ام پا دین اعمتنو کی فلیتنافس المتنافسون رغبت دیو کی من دیو کی المتنافسون رغبت کون کی دا دنیا پا ناپاک شراب و کلیس حکمی نہ نکی دا دنیا نجس شراب دی پلکتی سرخوگی پی رازی لیون توب پی رازی خور مور ور سر نکشی پی جنلی دا جنت اغا پاکی دا کل شراب و مزاجو من تسنیم دا دے گڑن چی دی ندا با دا تسنیم نوی تسلیم دا سنم ندیو سنم اوچت والی توائی ندا دا جنت پا شرابونو کی دا ٹولنا اوچت شراب دی تسلیم اوچت آلا ومزاجو ہو گڑن دا دی چری من تسلیم دا با دا تسلیم نوی تسلیم سے شیدے عینی یشرب بها المقربون دا یوچی ندا یشرب بها المقربون جس قلب کی فدیبان خاص مقرب بندیان دا اللہ خاص دا اللہ نیکان بندیان بدا دے شراب انہ خالص جس قلب کی او دے نور اللہ بدا دے لگ لگ پکی گڑی گی نور مومنان تعامو تا آب ورکی خود دے بلک شانتے ون مزید پارا پکی ورگڑ کلی شی کم چے مقرب دی ناغیل با خالص ورکولی شی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ہم پدی نعمتن کی رغبت دیو کی من دیو کی المتنافسون رغبت او بن کون کی ومزاجو من تسنیم گڑن لدے شراب چلے من تسنیم دا بدا تسنیم نوی تسنیم سشیر عین یو چی ندے یشرب بها سکل بکی پدی چی نبان المقربون خاص نزدی بندیان دا اللہ ان الذین اجرمو بے شک اغا خلق چے جرم اکڑے دے گناہگار دی شرک و کفر اکڑے دے ان الذین اجرمو بے شک اغا خلق چے مجرمان دی کانو من الذین آمنو یضحکون دوی پا دنیا کی اونچے مومنانو پورے بے خندہ کولا کانو ودوی پا دنیا کی من الذین دا اغی خلقنا آمنو چی ایمان ایروڑے رے اغی خلقو پوری یضحکون خندہ بے کولا پا دنیا کی چی بے مومن لیدنوی بیدا بے وقوف دے دے صرف پا خیال کی جنت تروان دے دا دنیا مزے تی نلال لے دا خیالی جنت پا تم ابان دے دا دنیا خکل مزے پریخ وے ان الذين اجرموا بشك اغ خلق مجرمان گنہگار دی کانو من الذين امنوا دی بفاق خلق پورے چ مومنان دی یضحکون خندا بے کولا واذا مروا بهم يتغامزون ہر کرے چ بدوی پدوی باند تیرے دل نو یتغامزون یو بل تبہ سر کے والے او گورا دے بے عقلتا دے بے وقوفتا او گورا دا قرض جنت پا وجبانی نقد دنیا پریخی دا دا سو بے وقوف دے دے بے مومن پس دا خبر اکر دے و اذا مرو بہم چکل بدوی دا دی خواکی تیرے دل نو یتغامزون دے کافر وہ پس استرگی وحلی یتغامزون دسترگو اشارے بے کولے استرگی بے والا گور دے لے ولی تا دا خیالی جنت دا پار دے روان دے دا سو نخوار دے شراب مسکی کله جامع ناغوندی جنت ته وزي پلار بدلار شي نشتلي ځان نه زبرګ جوړ کړي ځان نه غوث جوړ کړي قطب جوړ کړي جنت گٹی نشي گٹلي دا خندا به وپور جوړول وای ذا مرو بهم یتغامزون چې کله به دوی په دوی باندې تیرېدل نو یو بل ته وکتل نو سترګې به وهلې وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين أبي خندا كولا وإذا انقلبوا إلى أهلهم شكلب بيخبلوا كورن تلالا لا كافران بخبلوا كورن تلالا انقلبوا فكهين وافس بشخبلوا كورن خبر جورون كي مؤمنان كوري فمؤمنان كوري بخبر دزان جورولي وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ كَلَا چِكِبْ كَافِرُ بَقُلِدِ الْمُؤْمِنَانُ لَرَا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا نُوَيْلْبِ إِنَّ هَؤُلَاءِ بِشَكَدْعَ مُؤْمِنَانُ لَضَالُّونَ بِي گُمْرَاهَانْ بِي اسے دون سختے پزان بانتے رئی دا جنت پتم باندے دا تم رسخ سخ مشقتنا برداش کئی دل دا عبادت نمیخی دا عبادت بداوی نو دا قسم خبر بے کوئی دا پلار نیک دین پریخ ولی دا دی پلار نیک لیونیو نا دا لیونی دی پلار نیک خوی دیرو خیار خلکو خو دا لیونی دی دا خبر بے کولی وی دا گمراہان لی و اذا رأوهم قالو چکل با دی اولی دل لی مومنانو لرا دی کافرانو با اولی دل مومنانو لرا قالوا نويل به إن هؤلاء لضالون بشك ذا مؤمن عن جدي لضالون قمراهان لي وما أرسلوا عليهم حافظين الله فرمائي جدا كافران لدي مسلمانان سجي مدار خنري دي بي وقف اخفل زان تباك لري اخفل زان تباك خپل ځان نگرانی نه کوي د بل د اصلاح فکر کوي او د ځان فکر نه کوي وما ارسلوا عليهم نذرا لګل شوی دا کافران په مؤمنانو باندې حافظین نگهبان فاليوم الذين امنوا پس نن ورځې الذين امنوا چې چا ایمان راوړل من الكفار يضحكون په کافرو پورې به خندا کوي دا قیامت پرس باندے با مومنان پا کافر و پورے اخان دی پا دنیا کے کافر پا مومن پورے خان دی خوبوئی کی نچے دا قیامت رس شی اور نتیجہ ارچا تا پا خپل لاس کے ورکلی شی بیا با مومن اخان دی پا دے کافر پورے چھے ایک کافرہ دنیا کے لئے ما پورے خاندل اوزان پورے اخان دے جاڑا پا جڑا کار نکی على الارائك ينظرون مؤمنان فتختون بان ينظرون كتل بكي ده كافران بدحالي بويلي هل ثوب الكفار آیا بدل ورکلشو ده كافرو تا ما اغسو كانوا يفعلون چه دویب کم کار کو پا دنیا کے کم گندہ کردار کردے آیا داغے بدل ورطا ملو شلو کنا او ملو شووطا سبحان رب ما يسیدون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين